Radio. NPO Radio 1. NTR. Zoor Stories. Vitria Jelita. Goedemorgen, je luistert naar Sahur Stories. Het radioprogramma dat je tijdens de islamitische maand Ramadan bij je ontbijt. Oftewel Sahur vergezeld met fijne gesprekken over onder andere cultuur, kunst, maatschappij, actualiteit en nog veel meer. Tijdens de maand Ramadan hebben mijn 6 collega's en ik afzonderlijk een aflevering van Sahur Stories gepresenteerd. Maar het einde van de islamitische heilige maand is in zicht. Dus dat betekent dat dit, voor mij althans, de laatste aflevering is van Sahur Stories die ik mag presenteren. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen van Sahur Stories, dan kun je ze nog altijd terugluisteren via de NPO Luister-app of via andere podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcast. Morgen is dan wel echt de laatste aflevering van Sahur Stories, want dan zit mijn collega Wasima Tajmoed op mijn stoel van 4:30 tot 5 op NPO Radio 1. Vergeet dus niet mee te luisteren. Ja, de Ramadan is ontzettend snel voorbij gegaan, echt in sneltreinvaart, maar we zijn er nog niet. Want vandaag mag ik nog even en ik heb er veel zin in. In deze aflevering heb ik de Molux-Nederlandse schrijfster en dichter Fitra Umarella bij mij te gast in de studio. Met haar ga ik het hebben over de Umrah, de kleine bedevaart naar Mekka, die ze onlangs heeft gedaan, en de dichtbundel die ze vorig jaar heeft uitgebracht, waarin ze schrijft over haar roots op de Molukken. Dat en meer bij Sahur Stories. Luister dus vooral mee. Sahur Stories. Fitra, welkom en goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Salam alaikum. Wa alaikum salam, vrede zijn met jou. Jij hebt vorig jaar de kleine bedevaart verricht. Wat ja, voor moslims kennen wij natuurlijk de Hajj. En dat is de grote bedevaart. En voor moslims is dat verplicht wanneer ze zich kunnen veroorloven. Maar wat is nou precies de Umrah? Kun je me vertellen wat het verschil ook is met de Hajj? Nou, de Hajj is een van de 5 pilaren van de islam. En zoals je net aangeeft, is dat een verplicht onderdeel als je daartoe in staat bent. De Umrah is een iets benaderbare misschien manier om ook nog een bezoek te brengen aan de heilige land, aan het heilige land. En daar zijn wat rituelen die je kan verrichten om zo op die manier de kleine bedevaart alsnog te kunnen doen. Nogmaals, niet verplicht, maar wel heel erg aangeraden. Oké. En zou je dan zeggen dat het een soort van oefenhajj is? Ja, ik denk dat het een prachtige kans is om in aanraking te komen met de geschiedenis van de islam, maar ook waar de profeet Mohammed, vrede zij met hem, geboren is en waar alles eigenlijk ontstaan is. Ik denk dat dat een hele mooie ingang is. En de interesse daar is als je, zoals ik dan en net als jij, geboren ben in deze religie. Ja. Vanuit onze ouders al, maar natuurlijk ook zelfzoekende op deze leeftijd naar antwoorden of ja. Over het geloof. Over het geloof, ja, inderdaad. Precies. En jij bent dus in december op de kleine bedevaart gegaan in Mekka. En ja, je hebt de reis alleen gemaakt. Hoe was dat? Ja, dat was eigenlijk best wel nieuw voor mij, omdat ik altijd had gehoopt dat ik dit met een mahram kan doen, dat een begeleider, niet nogal iemand die wettelijk voor jou is toegestaan om met jou daar die reis te doen. Ja, zoals bijvoorbeeld een broer of een, ja, een oom, een man. Een man, een vader. Een vader. En, of een zus, kan natuurlijk ook, of een moeder. Ja, maar ja, uiteindelijk is dat er gewoon nooit van kunnen komen. Mijn vader die is niet meer onder ons. En mijn broers die hadden ook hun eigen pad met hun gezinnen. En uiteindelijk is mijn broer wel voor me gegaan. Ik denk kort ervoor. En hij vertelde dat zo inspirerend dat ik het ook hoopte. En ook wat vrienden ook, die het daarover hadden. En een gezamenlijke vriendin van ons, Dimpel, die het daarover had. Dus ik heb daar wel gehoor aan gegeven. Want ik denk, ik ga het proberen. Maar ik zou niet weten of het echt gaat lukken. Dus ik heb uiteindelijk, toen ik een reis naar Indonesië heb gedaan, heb ik gekeken of ik daar een visum voor kon aanvragen. Beetje op de achtergrond gelaten. En op een gegeven moment toestemming gekregen. Want de regering had eigenlijk toegang gegeven omdat je het ook alleen kon doen. En ja, ik heb dat nog nooit eerder gehoord dat dat zou kunnen. En dat was op dat moment mogelijk. Ja, het is jullie gewoon gelukt. Dus je hebt de vergunning geregeld vanuit Indonesië dan, omdat je daar destijds was en je hebt de reis alleen gemaakt. Ja. Maar binnen islamitische kringen bestaan er dus wel verschillende meningen over alleen reizen. En met name wanneer vrouwen het doen. Sommigen vinden dat het niet kan en anderen denken er ook weer anders over. Heb je daar wat van gemerkt? Ik heb wel geleerd, denk ik, waarom het waardevol is als je begeleiding hebt. Niet zeggen dat het mijn eigen reis in welke manier dan ook onveilig was. Ik heb me op alle tijden veilig gevoeld. Maar ik denk wel dat Allah subhanahu wa ta'ala dat gewoon met een reden aanraadt. En er zijn wat rituelen die je doet, zoals 7 keer counterclockwise rondom de Kaaba. Ja. En, het dus is tegen de klok in dat je dan zeg maar een rondje maakt rondom de Kaaba. Ja. Dat zijn eigenlijk ook wel gewoon fysieke handelingen waarin je in een zeeën van mensen dezelfde intentie hebt voordat je daaraan start. En ja, het is zo indrukwekkend, maar als je dat in je eentje doet, misschien heb je ook een bepaalde vermoeidheid of wil je even delen van of je wilt even leunen bij wijze van. En ik heb wel wat zusters ontmoet onderweg die ook dezelfde intentie hadden, er ook achter zijn gekomen dat ze dit alleen konden doen omdat ze om welke reden dan ook geen mahram bij hadden. Ik heb wel geleerd dat hoe waardevol het kan zijn om wel. Dus ik denk dat ik die reis heb mogen maken. Want ik denk dat alles wel gewoon geschreven is in het leven. En ik had het echt niet anders kunnen regisseren. Ik had ook absoluut niet verwacht dat ik toegang zou krijgen. Maar door deze reis leer je eigenlijk waarom het juist wel waardevol is om met een groep te gaan. Of ja, ondanks dat ik het heel erg vond passen bij de manier waarop ik eigenlijk al in het leven sta. En dat ik heel veel dingen ook in mijn eentje eigenlijk al doe, bij wijze van. En je hebt ook al eerdere reizen alleen gemaakt. Ja, ik ben. Ik denk nu vanaf mijn. Ja, ik mocht reizen vanaf mijn 20ste, denk ik. Over de misschien wel hele wereld geweest. En ik had wel wat. Ik had ouders die, zeg maar, tot aan mijn 20ste best beschermend waren. Gewoon voorzichtig. En ik had ook 3 broers die over me waakten. Heel veel neven. Genoeg ogen om zeg maar geen. Dat je gewoon je wel beschermd voelt. En op een dag had mijn vader tegen mij gezegd van hoe jij thuis bent, zo ben jij buiten ook. Dus nu mag jij gewoon de wijde wereld intrekken. Oh, wow. En dat ging. Je kreeg de blessing. Ik kreeg de blessing. Zo voelde het wel. En toen was het gelijk een reis naar Indonesië. Met een vriendinnetje, een maand lang, weet je wel. Mm. En daarna bleef ik ook plakken, omdat ik het gewoon superleuk vond. Of een studie zoeken. Of tenminste, ik studeerde toen er tijd ook. En dan ga je stage lopen in het buitenland. Dus ik heb wel heel veel zelf mogen ontdekken over de hele wereld in die zin. Dus ik vond ook wel passen dat ik de Umrah misschien dan toch maar zo heb mogen meemaken. Maar mijn lessen daar ook wel in geleerd. Ja. Heel bijzonder dat je dan ook deelt dat wat jouw lessen daarin zijn. Dat je dan, dus stel dat je deze reis weer zou maken, zou je dan wel iemand hebben meegenomen? Gewoon gezelschap? Nou, je vindt het zo bijzonder dat je het zo graag wilt delen met je broers of je zus of je moeder. Of iemand die dierbaar is. Ja, je vrienden zelfs. Ja, vrienden die misschien niet eens islamitisch zijn, dat je denkt, oh, dat is echt geweldig, je moet het meemaken. Omdat je echt voelt dat je terug gaat naar je kern. En het is heel indrukwekkend het huis van Allah, de Kaaba, te zien. Maar dat was voor mij niet eens het meest indrukwekkendste. Ik denk dat ik het indrukwekkend vond om terug te gaan naar je oude setting. Of vergelijk het altijd met als je op je telefoon en daar moet gereset worden. Oh, wow. Okay. Ik had zoiets van in het Westen dan leven we heel erg op de zonnekalender. En lezen we van links naar rechts. En al dat bij de. In Mekka is het gewoon ze noemen het counterklokwijs. Dus je gaat eigenlijk de andere kant op. Maar in het universum is alles ook op die wijze, in zijn orbit. En je gaat eigenlijk gewoon alles wat je geleerd of dingen, je gaat gewoon weer terug naar je oude zelf. En je denkt eigenlijk aan niks behalve het eren van je schepper. En ik niet alleen, maar ook alle broeders en zusters die daar zijn. Dat zijn miljoenen mensen met dezelfde intentie. En dat is ook trouwens om terug te komen op Umra. Dat kan je elke dag van het jaar doen. En Hajj is natuurlijk een bepaalde tijd wanneer je dat kan verrichten. En dat heeft ook met de maankalender te maken? Ja, dus wij leven dan op maankalender. We lezen van rechts naar links. Dus ik heb het idee, weet je, je leert gewoon van alles aan. Maar daarmee ontdoe je je misschien van je natuurlijke manier van zijn. En op dat moment is het toch even weer terug naar jezelf. En dat wat heb je ik belangrijk nooit... vindt. Ja, absoluut. En ik heb dat nooit geweten dat ik dat nodig had. You know? The trip you never know you need it. Dat. Wauw, ja. Bijzonder. Absoluut. Dank dat je dat wil delen. Soar Stories. Vitria Jelita. Nou, bij elke aflevering van Soar Stories nemen we graag de tijd om te reflecteren over de islamitische heilige maand Ramadan. En daarvoor hebben we een kaartspel. En die heb je volgens mij voor je liggen, Vitra. Dus ik wil je graag vragen om dat even voor je te pakken. Ja. En we gaan even een kaart pakken uit dit stapeltje. Mm-hmm. En daarop staat een vraag die jij dan mag beantwoorden. Oké. Okay. Ik ben benieuwd welke kaart je er nu uithaalt. Wat is het belang van vrijgevigheid tijdens de Ramadan? Mooie vraag. Ik denk dat met delen je nooit tekort komt. Want iedereen, het wordt eigenlijk vermenigvuldigd. Dus een mooi voorbeeld vind ik altijd. Als je één brood hebt, dan kunnen er eigenlijk meerdere mensen van eten. En vrijgevigheid, het maakt jou op geen enkele manier armer. Het zal je alleen maar rijker maken. Dat vind ik mooi. Dat is iets wat de islam ons aanleert? Absoluut. Dat wordt heel erg aangeraden. Dat is ook een van de 5 zuilen, het geven van sadaka, charity. Ja. Aalmoes. Aalmoes, ja. In het Nederlands. En, En het doet me ineens denken aan tijdens de Ramadan. Aan het eind van de Ramadan dienen we ook, aan het eind, eigenlijk al tijdens, bepaalde zakaat, dus een bepaalde aalmoes te verrichten. Ja. En dat heet dan de zakaat Fitra. Dat is jouw naam. En jouw naam ook. En mijn naam ook. Mijn naam zit er ook in, inderdaad. Dus wat betekent dat? Ja, dat is eigenlijk de natuurlijke staat waarin elk kind geboren wordt in zijn zuiverste vorm. Dus eigenlijk zoals de schepper ons in zijn unieke vorm heeft geschapen, zonder externe invloeden nog. Dus nog niet wanneer je bij je ouders wordt geplaatst in een huishouden van, maakt niet uit, christelijk, joods, moslim of geen achtergrond in die zin. In zijn zuiverste vorm. Dat is wat het inhoudt. En zakat fitra, armenbelasting, is eigenlijk je zuivere armenbelasting die je dient te schenken. En dat is een percentage van wat jij hebt. En dat is volledig in eerlijkheid. Als je heel veel verdient, dat is ook, weet je wel, het is een soort gift wat je zeker niet mag vergeten. Anders is het een schuld. Ja, en juist dat je dat dan tijdens de Ramadan doet, omdat je dan ook weer teruggaat naar je kern, denk absoluut. Ik absoluut, ja. Zou je misschien nog een kaart willen pakken? Ja. Hoe kunnen we als samenleving elkaar beter begrijpen en respecteren tijdens de Ramadan en daarbuiten? Hele mooie vraag. Mooi. Ik denk als je je zeg maar bezighoudt met jezelf, vanuit de struggles die jij zelf meemaakt in het leven, en daarin ook het begrip hebt dat elke persoon dat meemaakt, je ook meer begrip toont en meer tolerantie hebt voor elkaar. Van ja, je weet niet waar diegene zich mee, wat in zijn hoofd zit of in haar hart zit. En dat je elkaar dan respecteert vanuit dat iedereen een bepaalde gelaagdheid heeft in zijn opvoeding of zijn landschap, in zijn, weet je, waar die gewoon vandaan komt. Dan zouden we wel wat meer liefde voor elkaar hebben. Het doet me ook denken aan iets anders wat mij is geleerd. En ik weet niet of het trouwens een overlevering is van de profeet. Maar dat je dus altijd excuses moet maken, bijvoorbeeld voor iemands gedrag. Dat is ook iets wat de islam ons aanleert. Ja. Dat je, wanneer iemand bijvoorbeeld even lelijk tegen je doet of uit zijn slof schiet, dat je dan niet meteen van het ergste uitgaat, maar dat je dan denkt, oh, misschien heeft hij zijn dag gewoon niet. En ja, weet je, dat heeft iedereen wel eens. Klopt, dat is dat het dat je 70 excuses moet verzinnen in zijn voordeel, in je broeder of zusters voordeel, voordat je overgaat tot het negatieve. Dus dat vind ik een hele goede overlevering. Ja, goeie. Ik denk dat best wel veel mensen dat mogen toepassen. Absoluut. Nou, dat waren de vragen. We gaan verder met jouw Roet. Nou, jij behoort tot de Molukse moslimgemeenschap in Nederland. Hoe was het voor jou om op te groeien binnen de Molukse islamitische gemeenschap? Ja, een makkelijk antwoord is dat ik niet beter wist. Ik ben opgegroeid in Ridderkerk. En wij zijn, je hebt twee dorpen in Nederland die islamitisch Molukse vertegenwoordigen in die zin. Twee dorpen maar. Ridderkerk en Waalwijk. En eigenlijk ook een stukje Tilburg. Ja, dus ik ben opgegroeid in een gemeenschap. En als er feestdagen zijn, ga je naar moskee. Of je kan je vrijdagsgebed ook naar een moskee gaan. We zijn best wel in een collectief opgegroeid. En supergezellig eigenlijk. Weet je, als geboorte, overlijden. Of ja, iedereen kent elkaar, ons kent ons. En in het dorp waar ik ben opgegroeid, Ridderkerk, had je zowel christelijk als Molukse moslims. We leefden niet echt in een wijk, maar we hadden zeg maar bijna op elke hoek een Molukse gezin wonen, soort van. Dus. En er werd niet echt onderscheid gemaakt tussen je religie wanneer je binnen die community of binnen die gemeenschap leeft? Nee, eigenlijk niet. Voor de jongeren sowieso niet. Meer vanuit je achtergrond als je zegt van welk dorp kom jij? Dan was het heel duidelijk, oh, dat is dan misschien een islamitisch dorp of een christelijk dorp. En zo weet je dat. Maar ja, als je jong bent, daar, dat is dan helemaal niet relevant op dat moment. Mm. Ja. Nou, de Molukken die maken deel uit van de Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Maar voor mijn gevoel, op de een of andere manier, wanneer we het hier in Nederland hebben over Indonesië en de Molukken überhaupt, dan wordt de link met de islam niet heel snel gemaakt. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat in Nederland een grotere groep de islam vertegenwoordigt. Als je kijkt in percentages misschien, dat Marokkaanse of Turkse of Pakistanen of dat zij islam vertegenwoordigen. Maar de Molukse islamitische gemeenschap was een van de eerste in Nederland die ook de moskee en dan in de vorm de minaret ook in Friesland zelfs. Out of all een places. Van de eerste gemeenschappen die islam in Nederland bracht. Oké. Okay. Tenminste, vanaf die tijd. Maar dit is niet bekend? Of niet bij veel mensen bekend? Ik denk het niet. Maar soms hier en daar. Volgens mij heb ik daar nog ook een keer eerder met je over gehad. Je hoort het misschien nu meer. Mm-hmm. Maar het is niet geheel bekend. Ja, dus het heeft meer te maken met de representatie van moslims met andere etnische achtergronden die hier wat meer vertegenwoordigd zijn dan bijvoorbeeld Molukse of Indonesische moslims, zou je zeggen? Ja, eens. Terwijl voor ons is het natuurlijk heel erg bekend dat het een groot islamitisch land is. Of, maar ja, zo wordt dat gewoon niet vertegenwoordigd op het nieuws misschien. Of, ja. En heb je de Ramadan ook ooit op de Molukken beleefd? Ik heb wel de Eid al-Adha daar beleefd, offerfeest. Ik heb ook de Ramadan wel eens in Jakarta gedaan. En daar heb ik ook Eid-gebed gedaan, of de Tarawih-gebed, de extra gebeden. Ja. En Eid-gebed is aan het eind van de Ramadan, dus voordat je het feest viert. Klopt. Maar daar is gewoon wel interessant. Het is wel leuk om mee te maken. De zon gaat, het is natuurlijk een beetje onder de evenaar. Dus het is altijd dezelfde tijdstip. Dat is heel fijn. Heel fijn. En dat hadden we hier op zich ook. Dit was wel een goede Ramadan, hè? Dit ging best wel vlot, had ik het idee. Ja, vond je? Ja, eigenlijk wel. Opeens zijn we alweer bij dag 29. Maar die switch met de zomertijd, hoe heb je dat ervaren? Want dat hebben we natuurlijk niet als we in Indonesië zijn. Nee, nou, die voelde je wel, hoor. Opeens had je een uur langer op. Minder slaap. Minder slaap. Het hakt er wel in. Uur langer wachten, ja. Nou, het mooie aan de manier waarop de islam in Indonesië wordt beleefd, dan ga ik eventjes nog daar blijven, is dat elk eiland, ook de Molukken, dus zijn eigen tradities heeft. En het, Indonesië is natuurlijk een eilandenrijk dat bestaat uit heel veel verschillende eilanden. Wat voor tradities hebben de Molukse moslims? Nou ja, zou je er eentje kunnen uitlichten? Ik weet niet of het... waarschijnlijk wel met de komst van de islam daar. Wij hebben Jemenitische roots. Dus dan zijn er bepaalde... gebruiken die ze dan hebben. Ook islamitische gebruiken, maar dan toch wel wat meer daarop gespitst. Bijvoorbeeld, ik zou zeggen, bijvoorbeeld, we hebben een... ik weet niet of jullie dat ook hebben, een soort dans, hadrat. Mm. Dat is met zakdoek en... Ja, dan hoor je een beetje Arabische soort. En wanneer wordt die dans gedaan dan? Is het tijdens het Eid-feest? Of? Meer bij bijvoorbeeld islamitische vieringen... met bijvoorbeeld Isra Miraj of Maulud of zo. Ja, Isra Miraj is de... De nachtelijke hemelreis die de profeet heeft afgelegd. En wat ik ook heel mooi vind bijvoorbeeld met Eid al-Adha... dan wordt het verhaal van Ibrahim of Abraham... Mm-hmm. In de Bijbel en de zoon en de opoffering. Dat wordt dan nagespeeld bijvoorbeeld in ons dorp. Door de kinderen van het dorp. Dus dan heb je een soort optocht na het gebed. We hebben ook bijvoorbeeld bepaalde gerechten of desserts. Die je alleen maar bijvoorbeeld bij iets ziet. Bijvoorbeeld een asida. Dat is een soort suikergerecht met een soort van boter erop. Wat mijn broer dan wel eens maakte. Dat doen we echt, dat brengen we dan gelijk bij zo'n viering van Eid al-Fitri of Eid al-Adha. Of in hier suikerfeest. Ja, offerfeest. Yeah. En die aspecten die zie je wel ook gewoon terug in Nederland bij je eigen opvoeding. Wat voor rol heeft het geloof in jouw leven gespeeld als Molukse moslima die in Nederland woont? Bij ons was dat echt de basis. Ik heb een vader gehad die ook imam was van onze gemeenschap. En hij was heel breed met onze opvoeding qua alle religies die er zijn. Zodat we weten wat het inhoudt. En ook over de heilige boeken van de Torah tot psalmen tot Oude Testament. Weet je wel, Koran. Dat we wel weten van wat staat daar en verdiep je daarin. Maar ook gewoon filosofische gedachten. En spiritueel. En spiritueel, absoluut. En ik denk dat dat bij ons wel de basis was. Gewoon eerst islam en dan al het andere daarna. Heel erg opgevoed met de liefde voor God. Mooi. Dat blijft gewoon iets wat doorvoert in alles wat je doet in het leven. Wel heel zeldzaam trouwens, want je hoort ook wel verhalen van mensen die juist heel erg worden opgevoed met het moeten in de religie dat ze er uiteindelijk uitstappen. Maar dat heb jij dus niet ervaren? Ik persoonlijk niet. Nee, ik heb er alleen maar meer liefde voor gekregen. Ik heb ook een hele passie gecreëerd rondom religie. Ik wil er alles over leren. Ik heb dat ook bewust studie voor opgepakt. Of ik doe een studie opeens 3 keer of zo, omdat ik het gewoon zo leuk vind. Als het betreft islam of jodendom. Ik vind het gewoon heel interessant. Ook de dingen die ik kijk of luister. Ik vind het gewoon iets wat mij interesseert. Dus ja. En naast alles wat je doet, ook rondom het geloof, ben je ook bezig geweest aan een boek. Klopt. Een dichtbundel. Wil je daar iets even kort over vertellen? Ik heb een samenwerking gedaan met Eko Saputra Pocheratu. En hij woont op de Molukken en hij is daar een gerenommeerd schrijver. Hij heeft zoveel boeken al uitgebracht, ook storytelling gedaan. Of dat doet hij nog steeds af en toe. En hoe heet het boek? Het heet Awan Awan Maluku. En wat betekent dat? Ik heb het voor jou mee ook trouwens. Oh, heel fijn. Nou, je hebt het mee in de studio? Ja, het is Molukse wolkjes vertaald. En het concept is eigenlijk dat ik hier geboren ben... maar mijn ervaringen over de Molukken schrijf in een gedichtvorm. En dat hij daar geboren over de Molukken schrijft... ook in zijn gedichtvorm, maar in zijn eigen taal en ik in mijn taal. We vertalen niks van elkaar. En dat is eigenlijk met het oog op verbinding ook wel. Want we hebben natuurlijk zoveel gemeen... maar we weten eigenlijk ook niet zo goed hoe een ander het maakt of doet. En we willen graag eigenlijk ook daar de jeugd of talent inspireren om ook verbinding te zoeken met diaspora-Molukkers aan de andere kant van de wereld, om misschien ook wat te gaan schrijven met elkaar en daarin samenwerkingen op te doen. Interessant. Dus het boek is zeg maar de ene helft door Eko Saputra Pocharatu geschreven. Dat is in het Indonesisch. Ja. En in de andere helft is het in het Nederlands geschreven. Ja. Het is allebei niet vertaald naar een andere taal, zodat mogen mensen zelf uitzoeken wat het betekent. Zeker, ja. Eigenlijk wel. Ik heb nu wel vaak gehoord van waarom vertalen jullie het niet in Engels? Nou, daar zijn we nog een beetje over na aan het denken. Mm-hmm. Maar ja, het is eigenlijk ook wel een experiment. Maar ja, we zijn er heel trots op. We hebben er de tijd voor uitgetrokken. Zou je misschien een gedicht uit het boek willen voorlezen? Ja. Random pick. Ja. Yeah. deze gaat over mijn oma. Mm-hmm. Oma. Het is het briesje wat niet verloren gaat. De emotie die ik niet draag. Voor mij een bezoek met een gebed. Voor mijn moeder een thuis, huis zonder mama. Mijn oma Sahara ligt nu aan de zee met uitkijk op al dat moois. Haar grafsteen is turquoise en gaat met haar shapesteen op in dit immens grote schilderij. Een bijzondere ziel, zo denk ik. Mogen al haar ziel genadigd zijn en ook van alle andere mooie mensen die niet meer in ons midden zijn. Ook al heb ik haar scherp van één foto, ze lijkt me prachtig. Laatst heb ik een nieuwe foto van oma gezien waarin ze een kind vasthoudt. Eén van haar kinderen. Welke tante is dit? Vroeg ik haar dochter, mijn mama. Zij ziet natuurlijk meteen, het is mama die en die. Oma, uw glimlach geeft mij hoop. U leek me een lieve, sterke vrouw. Nu ik groter ben, zie ik gelijkenis tussen ons. In uw glimlach. Althans, ik zie mezelf in uw lach. Herkenning zoals het eiland is mooi. Generatie overslaan en herkenning is diepte. Soms komt u voor in mijn dromen. U wisselt dan geen woord. En soms in die realm delen we een taxirit. Een richting naar iets wat bekend lijkt. U heeft iets batiks aan. Ik denk dat ik een brok in mijn keel krijg. Wauw. Ik denk dat ik ook wel een brok in mijn keel krijg. Wat mooi. Je oma was de inspiratie voor dit gedicht. Ja. En je hebt je oma wel gekend, toch? Ik was in 1987 naar oma gegaan. Of naar de Molukken, naar ons dorp in Toeleeuw. Maar zij overleed heel jong. Zij overleed op haar 42ste aan kanker. En ja, ik heb eigenlijk alleen maar één foto met haar waarin ik denk dat ik haar helemaal ken. Maar het is eigenlijk maar die ene herinnering dat ze mijn hand vasthoudt. En ja, dus daarna heeft ze het ook niet meer overleefd. Dus dan is het gewoon van, ja. Elke keer als ik terug ga naar de Molukken, dan zie ik haar grafsteen. Wat een prachtige uitzicht heeft op die mooie zee. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar mijn oma gevoel. En de verhalen die je hebt gehoord over je oma, brengt dat ook herinneringen terug? Of ja, denk je dan vaker aan je oma daardoor? Ik denk als mijn moeder het over haar moeder heeft. En ik heb natuurlijk ook een andere oma van mijn vaders kant. Die heb ik wel wat langer mee mogen maken, want die woonde ook gewoon in Nederland, in Ridderkerk. Maar ja, ik hoor wel mooie verhalen over hoe oma was. En ja, soms denk ik, oh, zou een van mijn zusjes heel erg op haar lijken? Of weet je, wie heeft haar lengte? Of hoe zegt ze? Ja, en dat zijn er maar een paar foto's die je hebt. Dus dat is wel, ja, dat gaat dan toch leven in je hoofd. Dat is wel, ja, en de enige keren dat ik dan aan haar denk is misschien dat ze inderdaad voorkomt in een droom. En dat ze dan niks zegt, maar daar is dat op gebaseerd eigenlijk. Dank je wel dat je dit wil delen bij Sour Stories. Helaas is dat nu alle tijd dat we hebben. Half uur is ook voorbij gevlogen. Dank nogmaals voor jouw verhaal en alles wat je hier hebt gedeeld. Dat was het weer voor Sour Stories op jouw maandagochtend. Luister deze aflevering, maar zeker ook alle andere afleveringen van mijn lieftallige collega's terug op de NPO Luister-app en andere streamingdiensten als Spotify en Apple Podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials met de hashtag Sour Stories. En morgen zit mijn collega Wassima Tajmoet hier weer voor het laatst met een nieuwe aflevering van Sour Stories. Dit seizoen, deze Ramadan, waarin ze een mooi gesprek gaat houden om jou te vergezellen tijdens je hele vroege ontbijt, oftewel Sour. Zelfde zender, zelfde tijd, Sour Stories van 16:30 tot 17:00 op NPO Radio 1. Mijn naam is Fitria Jelita en dit was mijn laatste aflevering van Sour Stories deze Ramadan. Dank voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag en een mooie week.